Book 2 95 95 95 Kata sambung 2 Voegwoorden deel 2 Voegwoorden 2 Sejak kapan dia tidak bekerja lagi? Sinds wanneer werkt ze niet meer? Sinds wanneer werkt ze niet meer? Sejak dia menikah? Sinds haar huwelijk? Sinds haar huwelijk? Ja, dia tidak bekerja lagi sejak dia menikah. Ja. Ze werkt niet meer sinds ze getrouwd is. Ja, zij werkt niet meer sinds ze getrouwd is. Sejak dia menikah, dia tidak bekerja lagi. Sinds ze getrouwd is, werkt ze niet meer. Sinds ze getrouwd is, werkt ze niet meer. Sejak mereka saling mengenal, mereka bahagia. Sinds ze elkaar kennen, zijn ze gelukkig. Sinds ze elkaar kennen, zijn ze gelukkig. Sejak mereka memiliki anak, mereka jarang bepergian. Sinds ze kinderen hebben, gaan ze zelden uit. Sinds ze kinderen hebben, gaan ze zelden uit. Kapan dia menelpon? Wanneer belt ze? Wanneer belt ze? Selama di perjalanan? Tijdens de rit? Tijdens de rit? Ja, selama dia mengendarai mobil. Ja, terwijl ze auto rijdt. Ja, terwijl ze auto rijdt. Dia menelpon selama dia mengendarai mobil. Ze telefoneert terwijl ze auto rijdt. Zij telefoneert terwijl ze auto rijdt. Dia melihat televisi selama dia menyetrika. Zij kijkt televisie terwijl ze strijkt. Zij kijkt televisie terwijl ze strijkt. Dia mendengarkan musik selama dia melakukan pekerjaannya. Zij luistert naar muziek terwijl ze haar huiswerk maakt. Zij luistert naar muziek terwijl ze haar huiswerk maakt. Saya tidak melihat apapun kalau saya tidak mengenakan kacamata. Ik zie niets als ik geen bril draag. Ik zie niets als ik geen bril draag. Saya tidak mengerti apapun kalau musiknya sangat keras. Ik versta niets als de muziek zo hard staat. Ik versta niets als de muziek zo hard staat. Saya tidak mencium apapun kalau saya menderita flu. Ik ruik niets als ik verkouden ben. Ik ruik niets als ik verkouden ben. Kami naik taxi kalau hujan. We nemen een taxi als het regent. Wij nemen een taxi als het regent. Kami berkeliling dunia kalau kami memenangkan lotre. We gaan een wereldreis maken als we de lotto winnen. We gaan een wereldreis maken als we de lotto winnen. Kami mulai makan kalau dia tidak segera datang. We beginnen met eten als hij niet gauw komt. We beginnen met eten als hij niet gauw komt. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.